No niin, huminat sitten alkoivat Juisen merkeissä. Kyllä. Keskitys. Leirin ruokavalio. Siinä saattaa jäädä hieman nälkäiseksi, veikkaisin. Mutta jatketaanpa Suomi-meiningeillä ja legendaarisilla nimillä. Irvin ja Pakarisen Esa siinä ottaa. Ja yhteinen pulma on pojilla. Ja mikähän on pojilla pulma? Kuunnellaanpa. Minut tunsi kaikki naiset kaupungin. Mä Inarista Hankoon taivalsin. Ja naisia mä illoin nauratin. Ei ihme kun mä katson sua en nauramatta olla voi. Jos tuoja sinut loi kuvakseen, se hieman kyllä tunaroi. Iskuni on nopea, sä kyllä tiedät sen. No eihän olla vielä kokeillut. Terveyttäs kovin kauan, kohta takaa en. Älä suutu harva naamallansa naurattaa. Ilmeilläsi kuuluisuutta väkisinkin saa. Mä kasvojasi uuteen asun kohta huovailen. Älä nyt leikistä. Mieletön, mieletön maailma, aivan murhaan tässä riidellään. Mieletön, mieletön maailma, naiset saadaan kyllä riittämään. No hyvä on, hyvä on. Mut ensimmäinen kuuluu mulle, hyvä. Sitten sulle, jos vain joku tulla uskaltaa. Kumpi voittaa, voithan koittaa, naiset hommat itse päättää saa. No kuule Esa, anteeks anna, taisin panna omiani hiukan puheisiin. Samat sanat puhuin liikaa, yhtä piikaa kerran saatoin saunakamariin. Mieletön, mieletön maailma, harvoin täällä totta puhutaan. Mieletön, mieletön maailma, taisi alkaa korvat heilumaan. Meillä varmaankin on pulma yhteinen, ei tyttöjä me saada koskaan mukaan. Kaikille mä tunnustan nyt suoraan sen. Taida huolia tai kukaan. Siis meillä varmaankin on pulma yhteinen. Ei tyttöjä me saada koskaan mukaan. Kaikille mä tunnustan nyt suoraan sen. Ei meitä taida huolia kai Slayeri se. Juu. Ja Aggressive Perfector. Kyllä. No ei se oikein. Minähän meni suorastaan sanattomaksi, oli sen verran tiukkaa vetoa. Mutta sitten todella upea sää taas tänään. Näin satuitko no. pistämään merkille? Kyllä vain. Aurinko paistaa. Ja metron päivä. Et sattunut lukea päivän metroa? En hirveästi. Mikä nyt on se pääkirjoituskolumni. Se oli ihan hyvä läppä tänään. Jotain linnuista ja muusta. Miten ne on pohin Riasa kaupungissa tai jotain. No mutta ei siitä sen enempää jaksa jauhaa. Pysytään musiikissa ja semmonen seuraava artisti. Merrill Frankhauser et HMS Bounty ja Driving Sideways on a One Way Street. Siinä on kaverilla vähän skillsä ja ajotaidossa, että vetää sivut tai ja no. yksi suuntaista tietä. No mutta, tältähän se kuulostaa. Well, I went to sleep on a trip last night. It hit me so bad, it blurred my mind. I thought I woke up the very next day, standing in the street and I lost my. Well, I was I do. Hello. You talking to me? Where are you from? You probably don't remember me, right? No, I don't remember you. Oh, but I remember you. I mean, I don't know where you're from. You probably won't believe this, but, I, at the early age of 72, was adopted by aliens. Was adopted by aliens. That's right, I said aliens. They have long since programmed me to return with this message. Aamun avaus. Se oli Funkadelic. Kyllä. Tuli stereona. Jee, jee. Ei tullut. Electric Spanking of the War Babies. Ja instrumentaaliversio se nyt oli, vaikka vähän taustalauluja siellä kuulukin. Juu, mutta eipä siinä tullut sitten perus funkadelic-meininkiä siinä mielessä laulullisesti meinaan. Ole sitä jotain yrinäsoundia alussa muuten. Joo, joopa joo. Moby Grape. Ja kuka? Moby Grape. Grape, okay. Siis niin kuin kreippi tai viini tai mikä toi nyt on juoru. Niin, ei ole siis mitään sukua tälle kaljupäiselle hemmolle, joka soittelee herkästi pianoa. Moby siis. Niin, tää on jostain ihan vanhaa matskuu. Kyllä te sen kohta kuulette. Took it all away. Ja no mehän se on, otetaan. Kyllä, otetaan kaikki tästä irti. Tämä on Legendary Grape-levyltä ja kuulostaa tältä. Kunhan niiden rahat mä saan, niin kauan mä en ole baarissa, kun Siinäpä oli ratsia ja aikakone. Kyllä, se oli vaan aika hyvä tuossa lopussa, kun se lauloi, että näin kätevästi skidejä kusetetaan. Joo, niin mä kuulin, että... Se lauloi joka kertsissä. Niin, mutta toi viimeinen kuulosti vaan siltä, että se olisi laulunut, että näin kätevästi skinejä kusetetaan. No joo. No joo, kyllä niitäkin kai voi kusettaa, jos viitti. Ei sitä ehkä jaksa. No mutta, hei. 8 minsaa ja sitten tuleekin uutistuokiot ja sen semmoiset ja huminat jatkuu tietty. Tom Robinson Band ja ne on seinää vasten Up Against the Wall. Ja tää nyt on tuolta jostain kultaiselta 70-luvulta, kun kerran aikakoneesta laulettiin. Aikakonetta ei soiteta muuten. Tuli mieleen. Joo, ihan vaan. Joo. Näin. Sen voimme luvata kyllä. Kyllä, kyllä. Ei tarvitse säikähtää, kuulkaa rakkaat kuuntelijat, vaan kuunnelkaapa tätä. Tarmac, fighting in the middle of the road. Supercharged fitters on the asphalt. The kids are coming in from the cold. Look out, listen, can you hear it? Panic in the county hall. Look out, listen, can you hear it? Whitehall, up against the wall. Up against the wall. Playground, high-rise housing all around, high-rise prices in the high street, high time to put it all down, boys, boys kicking in a window, straight girls watching where they go, never trust a copper in a crime bar, just whose side are you on, said look out, listen, can you hear it, panic in the county hall. Listen, can you hear it? Whitehall, up against the wall. Up against the wall. Against the wall. Writing in Notting Hill Gate. Fascists marching on the high street. Carving up the welfare state. Over it again to the hotline. Say, Father, can you hear me at all? Telephone kiosk out of order. Spray can writing on the wall. Look out, listen, can you hear it? Panic in the county hall. Look out, listen, can you hear it? Can you hear it? Panic in the county hall. Look out, listen, can you hear it? Whitehall, up against the wall. Up against the wall. a little bit social. I'm a little bit sick. I'm a little bit rough and rude. I'm a little bit skanky. I'm a little bit tweaked. I'm a little bit shy and prude. I'm a little bit sketchy. I'm a little bit hate. I'm a little bit out of my place. I'm a little bit pitbull. I'm a little bit bites. I'm a little bit out of nutcase. So give me something with my something. Yeah, I need something for my pain. I give me a something that makes me something. I need something for my pain. Yeah, yeah, yeah. Pain. Hyvää huomenta. Kello on 11 uutislähetyksen aika. Radio 100,3. Taikavuoren kodinturvajoukkojen mahdollistama försvarsreformens personal följder avslöjas idag. Jostain teknisistä syistä tässä tulee nämä ohjelmat päällekkäin. Mä on pieni ongelma tämän uutistekstin kanssa. Näköjään ole julkaistu sen pitemmälle, että mun täytyy tehdä selkoa siitä, mitä aamun ruotsinkielisissä uutisissa kerrottiin. Ne laskelmat joihin perustuu hallituksen päätös muuttaa yritysten voitonjaon verotusta, eivät ole virkamiesten valmistelemia kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan suurin hallituspuolue kokoomus on saanut laskelmat elinkeinoelämän taustajärjestöiltä. Hallituslähde, jota lehti Helsingin Sanomat on haastatellut, sanoo, että ilmaantui sellaisia lukuja, jotka oli laskettu muualla edellisenä iltana, kun hallituksen puitesopimus aloitettiin. Nimeltä mainitsemattoman lähteen mukaan laskelmat hämmensivät virkamiehiä valtiovarainministeriössä, ja nämä eivät pystyneet arvioimaan, minkälaisia seurauksia niistä tulisi. Normaalisti tärkeät veromuutokset valmistellaan huolellisesti virkamiestasolla. Hallituspuolueiden, Vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien edustajat ovat ehdottaneet, että voitonjaon verotuksen uudistusta pitäisi arvioida uudelleen. On paljon ministereitä hallituksessa, jotka eivät tienneet, mistä he päättivät, kun hallitus päätti, että yritysten osingonjaon verotusta uudistetaan, sanoi entinen ministeri Osmo Soininvaara vihreistä. Sijoitusasiantuntija Kim Lindström kommentoi hallituksen verotusuudistusta. Ne yhtiöt, jotka meillä on pörssissä, tulevat liukumaan ulkomaisiin käsiin, ja meidän yksityiset rahamme investoidaan ulkomaille. Ja tämä oli päivän koko uutinen. Ja piti lähettää uusintana uutiset, mutta näyttää siltä, että Edi on pyyhkinyt ne pois. Pannaan sitten Edin ohjelma jatkumaan. Thank you. niin, se on taas Underground Humina vuoro. Kyllä, jatkamme. Uutisten kaali jotain ongelmaa vissiin. Ilmeisemminkin. No, se saattaa johtua siitä, että täällä koneita konfiguroidaan ja niin poispäin. Tekniikassa on kaiken näköistä johdossa vikaa ja sen semmoista. Helvetin tietokoneet. Älkää luottako niihin. Niin. Mistä helvetistä sä kuvittelet, että kaikilla olisi kasettisoittimet? Nykyään kyllä hyvin harvalla on. Niin. Sepä se. Sääli. Mutta mepä nyt ei kasetilta soitellakaan. Ei. Mitäs sieltä tulee? Rytmihäiriö kappaleella tein henkirikoksen. No perkele. Ooh. just started. 30 goes unrewarded. 50's just half. You need 50 more points to pass. Get your 100 and a half. Whoa. Joopa joo, se oli. Oho. Köhä, penteles. Dorothy Love sanoi korealainen. Kyllä. Vai amerikkalainen? 99 and half oli kappale. Amerikkalainen. Ei se ollut mistään Koreasta. Ei, mä sanoin, että Crash Boom Bang sanoi korealainen vai amerikkalainen. Niin. Sähän kuulostit ihan Roksetelta. No mä mitä olen helvettiä. Niin, siis niin. Nyt mulla vielä... Pari päivästä mä vielä vaan pihisin. No kyllä se vieläkin vähän pihiset. Kyllä se vielä. Henki pihisee, mitä sitten? Rankkaa elää pääsiäistä. Oh. Arvatkaa, mitä kävi tänään, kun lähdin tulee tänne päin. Smurfit hyökkäs. Ei. No ne olikin, kato tuossa kurvissa. Mä istuin ihan normaalisti siihen, ja sitten tulee huonosti puhuva venäläisnainen. Mullahan meni heti ihan standing tilaa. Ja mä oikeesti, mä meinasin räjähtää pöksyihin, niin kun mä kuuntelin, kun se puhui jonkunkaan puhelimessa, se oli vaan niin vitu seksikäs, anteeksi. Niin, mitäs siinä mä vittu kuuntelin ja... Ja niin edelleen. Ja niin edelleen, ja. Just silloin. Silleen niin kuin, ja niin. Niin, mikä oli se pointti? No, odotan, että mä vittu... Jätkö aina tulla pöksyihinsä ja sillä lailla. Niin, ja sitten tarinalle löytyy myös lopetus. No sitten niin, tuli ne vittu smurgelit. Nonni. Jätkä arvas. Smurgelit tuli ja pilas mun koko vittu junamatka, mutta se oli ehkä elämäni parhaan junamatka tiettyyn pisteeseen asti. Okei. Okay. No ei, sun on tovin korkeat kriteerit kyllä tullut no, olevan. Mä väitän, että säkin olisit ollut kyllä niin standing-tilassa, että siis oikeesti Minäpä se tunnustaa, kun en ollut siinä. Jakkupukuinen venäläinen nainen, oikeasti. Keväällä. Jaa, selvä. Voitko... Just näin. Näin toi, mä tiedän, mistä te dikkaatte, mutta mä ainakin dikkaan noista. Joo. No, ei paljasta tai kerrota. Pankkaa rokki soimaan ja vittu pädäbim pädäbum. Kyy, rokki tulee. Tuleeko? Sapattia. No niin. Sehän kuulostaa varsin hyvältä. Myöhäis hetkillä. Vaan helvetisti kaikki. Vielä kun Black Sabbath oli Black Sabbath. Niin, mä meinasin kans jonkun sapattin laittoa, mutta enpä taidakaan tänään. No. Ei se mitään. Pistähän, mikä biisi? Swing the Chain. Jee, sitä niin. Ei ole liikoi soitettukaan. Hyvä homma. It's against my uniform to be a civil judge. Let us cast our minds back to 30 years or more. Näin. Se oli Hydra. Ja... Jaha. Ja, ja. Mä oon vaan Hydrosta. Joo, tuo oli Hydra. Okei. Okay. Okei. Okay. Joo, ja Keep Round ja niin edelleen, edelleen ja edelleen. Tuolla toi... Jakku puku jakkupukuisia naisia vielä. Siellä se hyppisee jakkupukuisista naisista. Mitäs mieltä te olette niistä jakkupukuisista naisista? Jakkupukuiset naiset on jakkupukuisia naisia. Näin on. Ai urpilaisia. No niin, voi helvetti, sä toit politiikan mukaan tähän keskusteluun. Nyt kuulen loppu politikointi. Joo, seuraava biisin nimi sopii erittäin hyvin tähän, koska se on You Scared to Loving Out of Me. Mä osaan nää todellakin. Toi oli kyllä niin loistava. Elikkä jatketaan, soittelin jo yhden biisin Funkadelikkiin, mutta minähän soitan toisessa. No soita ja perää tulee sitten kans jotain. Tereen mut tulemasta. Niin justi. Keitä sitä kahvia turmaa. Yeah. senses reeling, distant sounds are flowing, and all the time it's gone. Oh no, something's happening, I know it is. I gotta have a smoke. I can't go on, it's too much. My mind's blowing, I can't take it. My mind is going. Näin. Se oli One in a Million, No Smokes-biisiä. Oli muuten aika vanhaa materiaalia vuodelta 1967. Oho. Jep, jep. Joo, ja album title Double Side, UK Psykedelia. Yes, yes. Semmoista brittipsykedelia-meininki oli, ja hyvän kuulonen kyllä. Vai mitä olit mielipuolta? Joo. Vai ollaanko me täällä? Oh, joo, siellä joku. Ikävä kyllä. Joo, kyllä, terve ja näkemiin. Mitäs me laitetaan seuraavaksi? En mä tiedä, mitä teille kuuluu. Kuullaan vähän räppiä vaikka. No moikka sitten taas. Joo, heipä hei. Terve. Mr. Sandman ja Guse esittää meille kappaleen Real with the Real. Saying, nigga, for you old bitch ass niggas Dallas on these tracks with this fake ass shit. Motherfuckers ain't keeping it real as motherfucking all. You know what I'm saying? It's crazy living in these streets, a city of bums. This blood type bitch, steady run they tongue. Little bitch ass niggas acting hard and fast. Fake it in a bitch, read, pick it down the back. Got me squeezing on the nines, it's hug, you little badass tough. Stand on my nose, walk on the huff. Yeah, stretch the walk 4-6 year juke. In box 13, Christian foul was the boost. Released to the east, after mopping 3.5. 24 hours later, watching Shaq in the lap. This nigga dropped 6 days, but still living in the house and gates. With his 2 pissy fathers, his freaky baby mama. But I'm 2 dope Chevy, but I'm ready to call real. Swap me gold teeth, flea walking Tommy Hill. Nigga signed a record deals, for some Remy and Blunts. Saw a pussy on the stinger, let's get his hair done. Niggas be fake like this. Trying to lose some games. This be fake like dope. She's losing the weight. It's either real or the real. Fake or the fake. These bitch niggas raps. Her piss in fake. These niggas is fake like this. Trying to lose some games. This be fake like dope. What's she losing the weight? Let's keep the real or the real. Fake or the fake. You bitch niggas raps. Her piss in fake. Niggas switching up their styles like a bitch changed panties. Sound like pop on crack, that's on the score, I can't stand it. I'm tired of these pussy ass rappers. Take your ass to Hollywood if you wanna be an actor. Artificial gun clappers, bungalow bird bushes. Niggas scared of dogs talking about jumping out bushes. Motherfuckers clear the streets for these 223s. Two new thugs off the street, smoking A in the Jeep. Send this nigga last mile. That sweet Jimmy's looking bummy. Looking bummy. Paper back flowers, he went gold. Where the money? Where the money? Oh, stabbing in the new Range Rover like the Rockies. Got you riding in the Lord with no carpet. Whipped by nines and two days. Bandana and a bracelet. I ain't saying no names. He living grandmama basement. When it's 16, Tano making kindergarten beats. Leave this rap shit alone. Your wings ain't ready for the grease. This be fake like this. Just trying to move some games. This be fake like Oprah. She losing her weight. Keep the real with the real. Fake with fake. You bitch sticks raps. I'm pissing fake. This be fake like this. Just trying to move some games. This be fake like Oprah. She losing her weight. Keep the real with the real. Sand drop quick sand, so quick so fast. Blue water on the base, so quick so fast. Pop a nigga in his face, so quick so fast. Me and Diaz close drinks, so quick so fast. Getting crypt in the six, so quick so fast. Blow a nade in the Escalade, so quick so fast. Pop an X at the state rave, so fast. With more ice than the hockey blade, so quick so fast. Niggas hating on my crew, put his ass in cash. Niggas thought it never happened. life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, Captain. Life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it. Captain. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, Jim. Starship Captain James T. Kirk. Ah, we come in peace, shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come in peace, shoot to kill, men. It's worse than that, he's dead, Jim. It's worse than that, he's dead, Jim, dead, Jim, dead. Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, Captain. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, scrape them off, Jim. Star trekking across the universe. On the Starship Enterprise under Captain Kirk. Star trekking across the universe. Oh, we come in peace, shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come in peace, shoot to kill, Scotty, beam me up. It's worse than that, he's dead, Jim. Not as we know it, Captain. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow. You kind of change your script, Jim. I'll see you, Jimmy. It's worse than that, it's physics, Jim. Bridge to engine room, warp factor 9. Oh, if I give it any more, she'll blow up. Näinpä näin, semmoisia biisejä, mitä ei ole soitettu, ja toi oli The Firm, niiden ryhmä ja Star Trekking. Piti laittaa vähän kontrastia, kun tuli räppiä, niin piti laittaa tuommoinen ihme avaruushumppa. Okei, kyllä laittaa vaan. Punkkia vähän perään. Kontrastia. Kontrastia, no niin. Hei hei, ennen kuin laitat viestejä, sen viestejä. Ennen kuin laitat sen biisin. Niin, minkä? Mä edelleenkään te ette ole vastannut kysymykseen. Mitä mieltä jakkupukuisista naisista? Mehän vastattiin siihen sillä Funkadelicin silloin. Jätkää kuuntele yhtään, mitä sulle puhutaan. Niin. No, kuuden puolen minuutin biisi ja sä et niinku no ymmärrä niin, silti. Niin, just scared. Ei muuta kuin rock and roll. Niin, niin oli se. Pois on idea kappale, jolla on Typical. No niin, hieno homma. This song's called Typical. It's about all you masculine punks out there. Take. Soon it happens. näin. Se oli Negative Space ja Sunflower kappaleen okay. nimi. Pojat oli kuullut Black Sabbathia joskus. Kyllä, ihan selkeästi, ihan selkeästi. Heba he. Taas tuolla yksi viitti löi viimeiset päälle vimmatusti. Rakkaudesta lajiin. Kyllä, rakkaudesta viitti löimisen. Lätkä on parasta huumetta. No ei nyt se lätkä kuitenkaan. Niin. Missäs biisissä se olikaan toi juttu? Se oli joku suomiräbä biisi. Laitetaan muusiikin. Tänkö takia mä lopetin sen duunin tekemisen, mä tuun tänne kuuntelemaan. No laita rockia sitten, jos vittu ahdistaa. Seuraavassa meidän laulaa ja soittaa Fat Mamba-niminen orkesterikappaleen Hardcore. Soft on the inside, so soft away. näin. Se oli Mondo Drag ja New Rituals-kappaleen nimi. Kyllä, ja mulla oli aikamoinen ajoitus. Oli, loistava. Tuli juuri. Viime hetkellä. Mutta oli kyllä niin Hawkwindin kuulosta kuin olla voi. Näin on. Näin, kyllä. Oli kuunnellut sitä. Kyllä mä taidan myöhemmin soittaa Hawkwindia, mutta ensin ehkä jotain funkia. Mitä vuosikertaa tuo levy oli? Ei voi muuta kuin maailma. Pitääpä katsoa, jos nyt löytyy jonkunnäköistä. Kun aina ei noista tiedä, noista vuosikerroista. Aina ei kerrota mokomat Mulgerstromit. Mutta Mondo Drag. Puhuu vuosikerroista. No tossa sanotaan 2010. No niin, just taas se tietysti. Mun pitkät kalsarit pois. No niin, sehän kiinnostaa meitä oikein valtavasti. Hei, nyt on kevät. Niin joo. Suosittelen muillekin. Pitkät kalsarit kaappiin ja luistimet kaappiin ja... Ja kaikki muut kaapista ulos. Aivan. Hei, ja keväästä tuli mieleen muuten. Hyvät ulkoilusäät ja muut tiedossa. Niin, ja sitten on näitä puusilmäisiä autoilijoita. Perkule. Varokaa niitä. Ja muuten, joo, ei kun suojat jäät haltuun, hei ihmiset. On, tota noin, niin, että mene, on, tänään on. Mene ja töihin, haltuun. Jos jaksat päivää. No. Eikö tänään ole? No voi aina perkele, oisit mennyt töihin. Ylestä jumalauta, mitä sä tänne tuut mesoumaan? Ylestä on lukevina, niin että mene töihin, jos jaksat. Niin. Olit. Siis nyt on oikeasti semmoinen päivä. Mä en jauha mitään paskaa. Töihin, paskaa. Jos sulla on maksa. Joo, just silleen. Ei muuta kuin rock and roll. Eikä. Ei nyt tulee funk and rollia. Funk and balls. Se kelpaa oikein hyvin. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta. Meille esiintyy kultakurkku nimeltään Betty Harris kappaleellaan Ride Your Pony. oikeita, mutta ne on paskapäitä pelkureita. Suomalaiset töperrettä taistetaan, suomalaiset tolttaruks pyörisöö. Herrat käskee ja Suomi ryönee, ryönkää, ryönkää. Suomi ryönee. Suomalaiset tekee demokratialla, kun löydä sitä käyttää uskalla. Byrokratia ne ootte ansainneet, Jari ja Mikko ne, jee, jee, jee. Laittakoon vittu koko Suomen kansa, se on itse menetänyt valtansa. Perkele hullu tulee vielä kapinoivansa, kun ne Irvinille kantaa raata. Suomi yöli, Suomi yöli. Kollaa kestää kännissä aamulla. Sopii hyvin kyllä tuohon Eppujen biisi perään myös tavallaan. Suomi ryömii kännissä aamulla. Kyllä no, vaan. Lauantaa. Ja seuraava kappalekin nimensä puolesta sopii aika hyvin, koska Murder City Devils esittää meille kappaleen Another Round on You. Some people are born to rock and roll. Some people are born. hämärtyy, on vaikea ymmärtää. Ajatus hämärtyy, kaikki on häilyvää. Ajatus hämärtyy, kaikki on häilyvää. On vaikea ymmärtää, ajatus hämärtyy, kaikki on häilyvää. Jep, jep. Kotiteollisuus ja hullu ukko noita vasaransa kerran. Sen hei, uudempaa... Hei, ennen kuin aloitatkaan. Ei, hei. Mä kuulen ääniä. Näinpä. Kuuntelepas nyt kysymys. No anna palaa. Mikä on munavasara? Se oli noita vasara. Ai jaa. Joo. Mut hyvä bändi. Kotiteollisuus, arvostan hynnystä, hieno mies, ei muuta. Se oli se hullu ukko, jep. Mutta se oli se... Niin, seuraava kehi tulee too short. Haa. Eli lähdetään aika kauas. No toi kuulostaa vähän räppimeiningiltä. Olenko oikeassa? Ja, kyllä olet joo. Ja Nasty Rhymes on kipaleen nimi ja se kuulostaa lähestulkoon tältä. Ligimoja. You see, I hit the studio 10 years ago, screaming out cuss words like fuck you hoe. Coming from East Oakland, went nationwide. I'm on my 10th album, bitch, and I still ain't died. Wouldn't change for nothing, getting paid to kick it. You can rap your whole life and wouldn't make a meal ticket. Nigga, don't stop rapping, let the hoes keep hoeing. As long as I'm alive, I'ma keep on rolling. Can't do nothing for a bitch while she lean. You can put that on a fat bag of weed and get high. Nigga, fuck these hoes. I be singing nasty rhymes even when I'm old, cause I don't stop rapping. Bank keeps stacking. Wherever there's hoes, best believe I'm macking. All you MCs trying to take my place, yelling BX just to hear the people say. Talk bad about a bitch, it ain't that hard. Never got the big head, still the same old tard. In every household, niggas know my name. Hoes love the way I kick that game. From 1980 to 96, I'm still making hits, hoes riding a dick. My crew is thick, and we dangerous. You lick dick, bitch, you wanna hang with us? You better never talk down on a player. I'm Shorty the Pimp, I got hoes everywhere. I get my cash quick, you little fast bitch. I take you to my house and get my ass licked. You say, hey, Too Short, why you rap so nasty? I look you in your face and say, bitch, don't ask me nothing. They'll never take my place. I'm yelling, bitch, just to hear the people say. American boy, I talk about say my pimp. Why? You don't know nothing. Oh, you say you a pimp. You're not no gunman. You're not a drug dealer. You don't have nothing. You don't know nothing, boy. Don't come try disrespect no big black woman. You must respect them. Don't bother with the disrespecting thing, man. Don't get me wrong, bitch. You see, I got a gang of homies that I put on deck. I make the shit that you bump when you're in the projects. You can check my file and won't find the flaw. You can ask these bitches, am I really wrong? Like Captain File, I cuss you out while I spit in your mouth. So, bitch, don't ask me how. Too Short, fucked it up, came back again, ho. Smoking them big fat sacks of endo. I make a new album every year. My speaker's so loud I can barely hear. I got a bad bitch with some big old breasts. I like to play with them titties, lay my dick on her chest and start stroking. That's how it should be. I'm busting nuts everywhere but in the pussy. And if sometimes things don't go my way, I say bitch just to hear the people say. Why you say those nasty words? Too Short, why you say those nasty rhymes? How come you be dissing all us girls? Too Short, why you say those nasty words? Thank you. fuck was I talking about? He said True Blue was about a guy, tends to a girl who meets a nice guy, but like a virgin with a metaphor for you. Okay, sitä ei ne ole King Curtis. It's all about this coos, who's a regular fuck machine. I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick. How many dicks is that? A lot. So one day, she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in The Great Escape. He's digging tunnels. All right, now she's getting this serious dick action, and she's feeling something she ain't felt since forever. Pain. Pain. Chew, Toby, chew. It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubble gum by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin. He was born. Sandy Rockers, Fool for Love. What he wouldn't do for love. He's a fool for love. She was six and he was seven. Used to send him off to heaven when she said, you are my sunshine. The party always liked the best when she'd tease him with a kiss and she said, you make me happy. You fool for love. What he wouldn't do for love. He's a fool. A fool for love. Born a fool, you got to follow the rule. Always a fool. A fool for love. He grew up, he didn't get much better. Tattooed underneath his sweater, L-O-V-E in blue. Seems he was never satisfied, chasing girls like butterflies, believing every word they said was true. He's a fool for love. What he wouldn't do. Once a fool, you've got to follow the rule. Always a fool for love. The last time I saw him alive, he was standing up on the bride's side, yelling his objections at the groom. The blushing bride was my best friend. She turned around and to him said, yes, you were my only sunshine then. You fool for love. What he wouldn't do for love. He's a fool, a fool for love. Born a fool, you've got to follow. Thank you. näin. Lynyrd Skynyrd. Ja sillä lailla. Joo. Joo. Revolverit laulaa. Joo, you got that right oli se. Rebellit liehuu. Kyllä. Mutta no, kun sehän nyt on, että ei ole vain yhtä totuutta siinä. Niin. No, minä vastaan siinä tapauksessa Hatebreedin Not One Truthilla. No sehän tähän se. Tähän kappaleeseen. No hyvä idea. Tässäkin on sähkökitara. Se oli Ike Turner ja Matchbox-niminen biisi. Joo. Että ei ihan välttämättä tunnetuin kappale häneltä. Mitäs oikeasti mun on pakko palata tähän kysymykseen? Etteikö te mukaan oikeasti kiihotu Jakku Pullusta? Taas tota. Nonni. Vastatkaa nyt. Me vastaan seuraava kappaleekin nimeltään kertoo, mistä me kiihotetaan. Se on Aaron Nevillen Herkules. Selvä. Kiitoksia. Thank you. Monihan olisi voinut kuvitella tuota kappaletta CC Rideriksi, niin hän heitti vähän tämmöistä fraasia siinä alussa, mutta tämä oli Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Arvaa mikä tää on. Jenny Take a Ride. Onko? Ei varmasti ole. Ei se olekaan. Oli äskeinen kappale nimittäin. No, mikäs se on? Tää on iso kynä. Eikö? Ja jatsi kanssa tulee. Eikö se dumari? Vanhat mollit myös, ne me poltettiin. Koska saadaan kaljaa ja safkaa, ne kortitettiin. Pieteri Ville jaksaa, jatsaa, kaatuu, kuollaan, hikoilee. Vaimonsa Bella juo appelsiinin astaa, amealla päästä repeilee. Mutta mihin jäi Aston Martin GT edelliseen elämään? Voi luoja kuinka paksuu kamaa lähetään kiitämään. We'll be right back. Ei muuten ollut suomalaista, se oli japanilaista. Logic System, mutta biisin nimi oli Karelia, Orient Express-levyltä. Ehkä ne tyypit on käynyt täällä kuuntelemaan säälimusiikkia ilman karaokea, keksineet karaokeen siitä, koska toi on joskus 80-luvulla. Nyt loppu siellä, jumalauta! Räkkele! Hei, meillä on 7 minsaa. Joo, joten, mä itse no niin, turpa tukkoa tuolla ikkunan takana. Dumari päräyttää tähän loppuun. Ja kappale on puhtaat valkeat lakanat. Ajoittain liiankin todellinen, mutta huono ihminen. No niin, pistetäänpä se. Löytäkää rakkaat kuuntelijanne itsenne tästä kappaleesta. Hieno homma. Kuunnelkaa ensi viikollakin ohjelma. Hei nyt. No hei. Jos sä petät sen pienen sydämen, sä menettää voit maan. Päätä seinään, pakkohan se on myöntää. Seinä kestää enemmän kuin pää. Mä annoin monen nollan käteen, kättä pitempään. Lyö mua halolla, mä ansaitsen sen. Tai tein näin, tein aina väärinpäin. Sain ystävästä vihamiehen. Mä keksin itselleni aina uuden rangaistuksen.